نزول شزل میان دی فدایان د دین ګلان دی څ ګلان دی څ غټول دی دسیخکار جنتیان دی چرا خون شپو یو ځای کې تبوایا چیس پر لدی رنگی ورته د غټول را څخه ستا لکه غمی دی خدای تعالی ناز ډک دی لکه لال د بدخشان دی څ ګلاب دی څ غټول دسیخکار جنتیان دی نزول شزل میان دی فدایان د دین ګلان دی څ ګلاب دی څ غټول دی دسیخکار جنتیان دی خدای تستری هستای دی دد چاد بخدر بام دی سا گلام دی چا غاٹول دی دسیخکار جنتیان دی نزول شزل میان دی فدایان د دین گلام دی سا گلام دی چا غاٹول دسیخکار جنتیان دی چلس پین جبینی تاو دی چس پیچلی کلمی دی بوایا ټوکی دلې او صحرا کی ارغوان دی څ ګلاب دی څ غټول دی دسیخکار جنتیان دی خدای ستا د دین حامیان دی ستا فلار کې دیګامونا خپل عهد وفا کړی فل هدف دا ور روان دی څ ګلاب دی څ غټول دی دسیخکار جنتیان دی نزول شزل میان دی فدایان د دین ګلان دی څ ګلاب دی څ غټول دسیخکار جنتیان دی دد کوم پلار جن دنیا دا دد کومی مور ارمان دای دد کومی مور ارمان دای تا پورا کری ور تختایا هاگا چا چپری قربان دای فدایانو یادگارونا د فاتح د زړه درمان دی فدایانو یادگارونا فاتح دغد درمان دي تقولان دي تغاطول دي دا سيختار جنة تيان دي دا سيختار جنة تيان دي نزول شزل ميان دي في ديان دا دين قولان دي تقولان دي تغاطول دي دا سيختار Da sikhar jannat yandi